50 languages. 4. 4. در مدرسه. در مدرسه. ما کجا هستیم؟ ما کجا هستیم؟ ما در مدرسه هستیم. ما در مدرسه هستیم. ما کلاس داریم. ما کلاس داریم. اینها دانش آموزان کلاس هستند. اینها دانش آموزان کلاس هستند. این خانم معلم است. این خانم معلم است. این کلاس است. این کلاس است. چه کار کنیم؟ چه کار کنیم؟ ما درس می‌خوانیم. ما درس می‌خوانیم. ما زبان یاد می‌گیریم. ما زبان یاد می‌گیریم. من انگلیسی یاد می‌گیرم. من انگلیسی یاد می‌گیرم. تو اسپانیایی یاد می‌گیری. تو اسپانیایی یاد می‌گیری. او آلمانی یاد می‌گیرد. او آلمانی یاد می‌گیرد. ما فرانسوی یاد می‌گیریم. ما فرانسوی یاد می‌گیریم. شما ایتالیایی یاد می‌گیرید. شما ایتالیایی یاد می‌گیرید. آنها روسی یاد می‌گیرند. آنها روسی یاد می‌گیرند. یادگیری زبان کار جالبی است. یادگیری زبان کار جالبی است. ما می‌خواهیم حرف‌های مردم را بفهمیم. ما می‌خواهیم حرف‌های مردم را بفهمیم. ما می‌خواهیم با مردم صحبت کنیم. ما می‌خواهیم با مردم صحبت کنیم.